فرعونیان سخا ضابطا وید یتحاجون فی الناری او پکم وکی چی جگڑا بکی دی پور کنو پسوائی وکم دوری آو کسان تا چی دانی لوی گن لکا فرعون لکا دغشو مورید شا چی پیر لبوی انا کنا لکم تبان مونگا چیو مونگا ستاسو تابدار تبا او تبیا داوی سوچ خیتا مونگا در پسیدا سی روانو لکا سیر خیتی مور پسی روانی فحال انتم مورونا عنا فزی ایتا سنے کونگی مونگا نا سیسا دورنا اپویا کسان چیزان انوی کنا لیو پیران بووی او تنر مولانا سی ابراہیم اولا اغبوی پیلان بووی مجھے پیلان دے کنو فیل اتیتا ہوئی جی دوائی اتیتا ہوئی پیران بووی پیلان بووی وکتا ہم سم شہر ہیں سری سم شہر ہے یعنی مشی آتیان آتیان دی نو بوی آتسان چیزانی لوی گانا لوا انہا مگا چیو کلن دیہا تول بیوپا دیکے دا شانی دا چاچی زانلا آلیہنی اولی دیا چی ار دا پاسی مشر آغاز دی الہ دیا او بس چی آغاز سو انو خیوے گی کچری دائے ہوئے کہ سب سے پہلا پاکستان نگوڑے کچی سخت تلان دی ترانی والے دی نتو دغا خبرہ یا دیا وہ یر بس ندائی لوی اوکڑا ندائی لوی اوکڑا ندائی سری فرعون ویلی ہوا انہا ہزا لساہرون علیم نجوڑے سرداران وی انہا ہزا لساہرون علیم نو بس جوڑی جسی دی مستقبلین ہوئے او دی مشران ہوئے نو بس دی جاگی پسی روانی یقینا اللہ پتا کی سر بے سلے کرے گا تو نند بندی گانو کے وقال الذین او گو یا کسان چپور کی لخزنہ کی جہنم دروان چانو فرشتو سے جہنم تا ادعو ربکم دعا والی درب بلنا دعا والی ابلئی رب بل یخذوانا چسپت کی زمنگنا یوم من العذاب یو رز عذابنا حضرت شیر رحمہ اللہ وی زمنگا درس دے چوٹی بچی نشتا دے او چے کیناس دے دے میری کے سواغ بپا کی سواغ بپا کی میرے زمنگا درس دے قالو او دا خوی پکیا پر اس سبان میں یعنی اصد ہوا ہے کہ ابتدا کی اتلس گنتے درس ہوا سورو اتلس گنتے او دشتی با درس ہو اتلس گنتے بے برابر ہو نو ایسار کی بولا کی دو نے کشمنی کی نو جوٹی با موار کرا نو جوٹی با موار کرا نو طالبانو آئی با کشمنی ہو کر او زبا ناس تو منو سنکو ترار با میری کر یا اسم دی سنت با میری کر اسم دی سنت با میری کر دی خلق و ذان لذان نوے دنیا کی کار کرے یعنی اولی خوب والا نوار کرے قالوا وای وای اولم تکو انو تاتیکم چراغلی تاو تپیغمبران ستاسو پا موجی روح کار اوسان وای وای بلاولینا راغلیو نو قالوا وای بلا پرشتی فدعو پس دعا واری پخبلا او نگا دعا دکا ویرو بلن دکا ویرو مگر پا سبائی کیا انا مگا چو لنن سرور سلنا خام خیم داد دو دخل انبیاو او دعا کسانو چی مایا روڑے پا جند دنیا کے اپا کمورا دواندی چی ادری کی گواہان یوم پا کمورا دواندی لا انفو ظالمینا چی فائدہ ونور کئی ظالمانو تا او دنا پیش کولد رئی او دا پارا رئی بای لانت او دا پارا رئی بای ناکار انجام دا کورد دنیا ولقد آتینا موسیٰ لہودا افتا کی سرور کرمونگا موسیٰ علیہ السلام لہ ہدایت واورسنا اور کرمونگ بنی اسرائیل لہ کتاب ہدایت او پندو دا پار دا خاندانو دا کنو پس صبر کو یقین انواد اللہ رشدیا او بخنا والا لذنبی کا جو گناہ بلے او تصدیح وایا اسے گا پا حمد رف کل باندی پاکی بیان وا او اسے گا پا حمد رف کل بلاشی والے بکار بیگا سوا یتنانا کسان چی جکڑ گئی پایا تن اللہ کی بغیر سکرین نا چراغ لے جائیتا دلیل شدن نراد شیس ہم دیسو دورے ہیں نشترے پسینو گئی کہ اللہ کبرون مگر تکبر دے لوئی دا غرور دے ما ہم بالی کنی بھی رشید ان کی دے یغیتا پس پنایو وار پا اللہ واندی یقینم دا اللہ دے دے اولی دنکے اولی دنکے لخلق سماواتی خام خا پیدا کول دا اسمان مودد مکی دیر نیدی دا پیدا کول دا خلقونا مانا پا نظر سر مخلوق لا دانا چی اللہ دا پارا دیر نیدی اللہ دا پارا خو یو اسپگارو کا پیدا کول آسمان پیدا کول دا یوشانی دی ولكن اكثر الناس لكن دیر بیاد دخل کنا لا يعلمون نبوئی وما يستوي الاعمى والبصير انا دے برابر اڑند اولی دن کے آل کسان چی مایا روئے آمن لے کریدنے ولل مصیر او نکنا کون کے قلیل ما تذکرون لکن دے پنخوا لئی یقینا قیامت لا آتیتون خام خارا کن کے وے لیکن دیر دیا دخل کو نہیں مان رہی وقال ربکم ادعونی او ویلی دی رب ساسو ادعونی دعا واری زمانا استجب لکم ربا دعا قبلوم استاسو استاسو دعا بز قبلوم یقیننا کسان چیزان ویگا ایجے بعد از زمانا زرد کی داخل بشی جہنم تداخیرین ذلیلا مدے وے گورا دا زما دلیل دے دعا پس سنتوں پر جمع باندشتا وے ولی رکا اللہ وے او ادعونی استجب لکم نو دا سیلی دے جمعی امونگا پر جمع باندے دعا وارو مونگا دعا وارو پر جمع باندے نو دا دعا دا اللہ پیغمبر عمل کرے نارکم مزدیا چپر سونا تن اللہ پیغمبر پجم باندھے پدے ہے اتی کرائی سرا دعا گختے دے ویسی ریل جمی دار کمکلو خبری کسی بھی جمی جم بتی مرادیا صرف اشارت ادرکم تعلیم ویا اللہ ویا نساؤکم حرس لکم باتو حرسکم ولی دا خمتی غز جمعی دا نواز لیوانو خبری دا کمکلو خبری سید فلونا غرد جی داخل بشی جہنم تداخلین ذلیلا اللہ اللذی اللہ غزات دے جعل لکم اللیل تگردو لیتا سو پارا شپا دیر پارا چہرامو کئیتا سو پدی کی اورس دریدو والا یقینا اللہ خوند مہربانی ہے پخلقو اندے لیکن دیر دیات خلقو نلائے سکورون احسان دا اللہ نمانی ذالکم اللہ ربکم دیتی واتو والاوی اللہ رب ساسو پیدا کونک داری وشے نیشتا یسو کارساز حاجت رواہ مددگار اللہ مگر دوے واللہ لے فاننا تو فکون بسرنگی اڑول شیتا سو یا مانا بندول شیتا سو دا حقنا دا شانی بنکلی شیو آگسان کانو چودے پایا تن دا اللہ واندی اجہدون چینکار کو اللہ اللذی اللہ وزاد دے چکر دولے تاسو بارد مکپارام اور آسمان چت وسوارکم او شکنے در کری تاسو تا فا آسان سوارکم پس خیستکری اللہ شکنو نستاسو دے چیشی شکنو بوری نوید ما دیر مدیدار شکل دے سرد دی سرد دی چی شیشا یوشے دخپل آدم سیوا خیستخ کارکی فاحسن صوركم فخست كيري شبل نستاسو اورد تقدر تستاسو تد پاکونا دي سي واد وال الله ربكم رب استاسو فتبارك الله الله وي ما استاسو شبل نخست كيري بيا مده وينا خلائط وما پخي سكولو نبوي بي انو جوري دي يا اند نائي دوکان لكينا استيدو آلتا كيا او يا اخبلا جانو اجامت یوک اجوری شیشی لو درے دوا ای یار اس دی خپل اختار ہاں یا بیا دا پوچھو من دل او یا جو ہاں او دی بیا وئی رزل خپل اختار ہاں ان مطلب دا تو خدای په خلقت باندې اعتراض دے کہ خدای تاسو د کوم خپل پیدا کړی دا جو جوګال لري کوم نو بیا خپل اختیار یې ګما اللہ کوئی مست آشی کو ڈر کے سب پیدا کرے دے فاسن سوارا کم پاکے سکڑی دی شکل نستا سو ارے دو چیزر کے ساتھ سمینت کوئی بات دو پاکونا دو جانی خضا اغلا جیا نیوڑی دا پاس خالی نزی چی دا گناہ دا گناہ دا او بدلول دا خلقت دا اللہ جیا ولا آمرنہم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یا کل اولجی نخفل ویختوالی یا ویختوگی ویختل دی یا رودی نرائی کئی رودی نرائی کئی بس سب غیق دی یا سورت دی پستر کا پراتا دا یا سورت دی پستر کا پراتا دا نرے تاری دیگون کرے دی او ایدہ دیر خون کئی او اس کو لاس نوری نخری کئی بانوں کی بان کی او سرگو کی دری لیا او کر ہر سب شیخے دے آگا چیزی ہوئی دا بیا دیر خون کئی دا ہو جی چر کر اسے ملتر آل چر اسے کی خودے نو دیر خون کئی بل پکا مطل سر یہ ذالکم اللہ ربکم دیسی بات والد اللہ رب ساسو فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بس برکت والا دے اللہ پالون کے مخلوقات چی پالون کے مخلوقات دے ہو الحیو دا اللہ دے جوان دے لا الہ الا ہو نشتہ سوکار سار حاجت و مددگار مگر دا غیو اللہ دے فدعوہو بس بلئی دا اللہ خالص کا ان کی شہید اللہ لرد بلنیا الحمدللہ رب العالمین لائق حمد لله اللہ چپالو کے مخلوقات دے وایا انی ذ نہیں تم نہ کرے شرما دا چی جڑا فریاد آج بھی باد تکما آر کسان کا کرام کوئے تاو سیوا اللہ نا آر کر جرال ما تو دلائل واضح تو ترو ترو کلنا و امیر تو او حکم کرے شرما تا ان اسلما دا جو غار چیز دما لرب العالمین پالو کی مخلوقات کا قرآن دیا دریو آیا تنو کے دو آیا تن کے ستیو شو رب العالمین رب العالمین نو ان اسلم لرب العالمین هو الذی دا اللہ رضا دے جو پیدا کری تا سود خاورونا بیاد ساس چوبونا ثم من علاقتین ابیاد بینی کم شوینا بیا یخرجکم کفلان راوستی تاسو ماشومان کفلان نمانا اطفالان ذکر دو مفرد مانا دو جامی ثم لتبلو یعنی ثم یربیکم بیا پالی تاسو پرورش کئی تاسو دید پار چورسی گئی تاسو اشدکم مضبوطی آف بلیتا ثم لتبلو بیا دید پار جشی تاسو شیوخا بوداگان نوچی مون باوی حضر شیر رحمه اللہ داویلی یہ بے شیخ کو انجولا وی شیخ کسلا وی انجولا وی یہ بیادو پار جی شیطا سو شیوخا اندوان تو تیاز ساتا ہر زد و عناد داوی و حدیہ جا بندسترشی بیادو اغا مقابلن پریدی اغا مقابلن پریداؤلی زکرات زد عناد و جنارمیہ نکبیا اگر زد عناد گئی نپاوی مسترشی اگا بس کیا او سو چی پا زد عناد نیرم ناگا پا مرگ بس کی گیا نسمل تکونو شیوخا یا بعدیر پارا چشید تاسو بوداگان او با احساسونا رسول دیا چوفات بریشی من قبل مختی دینا ولی قبلو ازیر پارتی ورسی گئی تاسو نیتی مقرر تا ازبار ازیجی تاسو اکلو گئی هو اللذی دا اللہ غزا دے چی جو اندی کول گئی عمر کول گئی پس ہر کل جو بیسلہ ہوتی اللہ دے او کار پس ایتی ننوائی وی کار تا شا نفایا کون پرسی علم کرے تنگوری آل کسانو تا چی چکڑ گئی پایا تیرو دا اللہ جنہ یسر اون سرنگی اڑولی شی دے حقنا آل کسان چی نسبت دروئے کرے کتاب تا قرآن کریم تا و بیما آوارس تا سو دا اللہ سر من دون اللہ سوا دا اللہ نا نوائی بدائی ذلو آننا رشول منگانا نبیاب وی دام اسو ہوئی دادی خدا مذہب دے موکو چدران گرد ورشول نبیاب وی بل لم نکن ندو من قبل شے آ بلکی نو منگا کرام رکول منگا مختیدی نس شے کذالک دوشانی یذل اللہ الكافرین خطا کی اللہ کافر ذالکم دا راو دے بما پسو دائے کنتم جو ایتا سو تفرحونا بالعروے چو خوشالی مکول پر مگا کی بیرہر الحق دینا جائز و بما پسو دائے چو ایتا سو تمرحونا چو مستی مکولا لکا سورہ لقمان کی تیر سو ولا تمشی بالعروے مراحا یا سورہ بنی اسرائیل کے ان کا اللہ یقیناً چی لن تفرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نو و بما بصر رہے چویتا سو تمرحون چی مسکمو کولا ادخلو داخل ہے دروازو جہنم تامی شبہ پڑی کے پس بد دے بیان کرے منگا بتاوان دے او باد رینا رسولی چی بیان دے کرم بتاوان دے وما کان لرسولین او نشت دے سی اختیار دے او پیغمبر آیاتی بی آیتین او نو سی اختیار دے او پیغمبر دا چی راوری او موجزہ اللہ بیذن اللہ مگر پیرا دید اللہ سرا پس ہر کل چی راوی حکم دا اللہ موجزہ دے پیش کرا خودی اپی الحق دے ڈنگر دل بار سوارشی کا سو منہا ضرورت سورہ نحل کے اللہ مختیویلی وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ أَوْ قَيْتَاهُ تَعَالَىٰ دَلَائِلُ فَلْ فَسْتُمْ يَوْتَ دَلَائِلُ تَعَالَىٰنَا تُنْكِرُونَ نَاشْنَا قَنَيْتَا سُوَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا يَقَسِدُرْ جَيْبَ الْمَكَسِي پس یو پوری کے سرنگ انجام دار کسانو چوروان دینا ہوا گئی دیر دیات دینا پن فرائی کی اڈیر سب پر طاقت کی او پابا دول اڑول سرپس مجھے فماغنانهم پس فائدورن کدیتا ماغس کانو چیدئی اکسیبون چیدئیت کسب کو فلما جاتهم رسولهم پس ارکل جلال اللیتا انبیاد دی فموجی روخ کارو باندی نخوشال شدئی بما پاغس باندی اود دی سرمین العلم دی علمنا مطلب دا دا چی خوشالی چی ذانی مستغنیو گنو دا انبیاؤنا یو خوشالی دا دا چل مالا دے لمرا کڑے رے دادے جس وئی خبروں دل شانی را ہونا نا خوشحال شدے پاگ سبان دی چود سد دئی سرا مینا لہر میں پوئے نا او امبیا ہوتے رے چلا تا سوئے وائے منگا دل ضرورت نشتا رے لا محتاج ہاں الا علم کا منگا ستا علم لمحتاج نہیں ہوا وہا قبہم او نازل شو بڑی باندی را گیرو که بڑی باندی ماغس چودی آغازات چودی بای پور چی خندلی فلما راو باسانا پس آر کل چودی دی آزاب دمونگا نوویل دی آمنا باللہ ایمان روڑی مونگا توحید اللہ باندی وحدہو ایک یوازی بدی اللہ او کفر کرے مونگا پاغس باندھی کیوں مونگا پائے باندھی مشرقین شرک ان کی اللہ سرا مونگا اللہ پہ والی مان روڑے رے داسی کی وحدہ ایک یوازی بدی اللہ او کفر کو مونگا پاغس باندھی کیوں مونگا پائے باندھی شرک ان کی اللہ سرا فسنو چی فائدہ اور کرے رے تی مان دے رہی ہر کل چوری دے رہی عذاب دے مونگا سنت اللہ طریقہ مقرر کری دا اللہ طریقہ دا اللہ دا چی بتا کی سر تیرا شہرا پبندی گانو دے اللہ کے وخسرہونا لکل کاغیرون او تاوانی بشو پدا رہے کی کاغیر مطلب دا اگر تاوان بے اختار شو سورہ مؤمن دا ممتاز دے پا بیان دا رجل مؤمن مان دے نداشانی سورہ مومن دا ممتاز دے پن قبل دود ایمان باندے پا وقت دا لیدلو دا عذاب کیا داشانی سورت ممتاز دے پا خوشالی دا کافر باندے بما عندهم من العلم پاوس باندے چود ایسر آئلام چزان مستغنیو کن دان بیا او دا بیان دا غینا دا شاید صورت ممتاز دے پا حالت جہنم یانو باندے چی اللہ ویدی دل اغلال فی آناقہم وصلاسل یسحبونا ثم یسحبونا فی الحمیم ثم فی النار یسجرون دا شاید صورت ممتاز دے پا قول دا اللہ باندے چودرونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین دا شانی صورت ممتاز دے فوادی دا اللہ واندے چی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد دا شانی صورت ممتاز دے فوینا دا جہنم یانو واندے لخزنتی جہنم ادعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب دا شان سورة ممتاز دي وبيان دا عذاب قبر فرعون يعني تا شأن نار يوردون عليها غدوا واشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب دا شان سورة ممتاز دي فبلغ دعاء كل رجل مؤمن مومن شیوت ویلات پما دل تم بھی شکین یوسف علیہ السلام راگل ہوا ہم تا سو ہمیشہ پشک کی ہوئی تردی پوری کیا اگر افاد کی متاثر لئی عباس اللہ من بعده رسولا دا جانی صورت ممتاز دے فقوان دا رجل مومن ماننے چا تفترون رجلا ان یقول ربی اللہ